witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 29 stycznia. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Straż Graniczna potwierdza, obiekty, które wleciały do Polski, to balony przemytnicze. Do pierwszych już udało się dotrzeć. Na początek Konfederacja. Za godzinę u prezydenta Karola Nawrockiego rozpoczną się rozmowy z przedstawicielami niektórych ugrupowań sejmowych. Dramatyczna sytuacja powodziowa w Wielkiej Brytanii. Wiele miejscowości jest już zalanych, a prognozy mówią o kolejnych ulewach. Straż Graniczna dotarła do pierwszych obiektów, które w nocy wleciały do Polski od strony Białorusi. Jak podano, to balony przemytnicze. Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało, że tego rodzaju incydenty wpisują się w katalog działań o charakterze hybrydowym, z jakimi Polska ma do czynienia na kierunku wschodnim. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a siły i środki sił zbrojnych pozostają w gotowości, zapewniło dowództwo. Jak zaznaczono, lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez wojskowe systemy. Szefowie sejmowych klubów i kół parlamentarnych spotykają się dzisiaj z prezydentem. Koalicja Obywatelska i Lewica nie wezmą udziału w rozmowach. Przedstawiciele pozostałych ugrupowań zapowiadają, że pojawią się w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki chce rozmawiać o bezpieczeństwie, pracach legislacyjnych oraz stanowiskach klubów wobec propozycji prezydenta. Na spotkanie wybiera się przedstawiciel Konfederacji, choć na razie nie jest znana agenda rozmów. Mówiła w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce eurodeputowana Konfederacji Anna Bryłka. Ta agenda będzie dostosowana do każdego klubu w kontekście postulatów programowych, które te kluby reprezentują. My przede wszystkim o KSeF-ie chcemy rozmawiać i o tym, jakie widzimy zagrożenia w tym całym systemie, który wchodzi w życie już za kilka dni. Ale to są generalnie nasze tematy bieżące, tymi, którymi się zajmujemy po prostu na co dzień. Moim zdaniem akurat takie indywidualne spotkania są większą korzyścią niż takie właśnie jak z prezydium Sejmu czy z prezydium Senatu. Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTube. Spotkanie u prezydenta rozpocznie się za godzinę i potrwa do wieczora. Rosja oficjalnie wpisana na czarną unijną listę pralni brudnych pieniędzy. Jak informuje nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka, decyzja Komisji Europejskiej opublikowana na początku grudnia dzisiaj weszła w życie, bo żaden kraj nie zgłosił sprzeciwu. To uderzenie w rosyjskie firmy i w Rosjan utrudni im dokonywanie jakichkolwiek transakcji, otwieranie rachunków bankowych oraz zakup nieruchomości. To także utrudnienie dla sabotażystów, którzy otrzymują przelewy na przeprowadzenie akcji na terenie Unii. Wprawdzie rosyjskie banki były obejmowane europejskimi sankcjami, ale wpisanie Rosji na czarną listę oznacza, że wszystkie transakcje z tego kraju będą pod specjalnym nadzorem. ZUS będzie mógł szczegółowo kontrolować L4. W życie weszły przepisy, zgodnie z którymi Zakład Ubezpieczeń Społecznych może sprawdzać na przykład zwolnienie dotyczące opieki nad chorym członkiem rodziny. Ponadto urzędnicy mogą żądać od ubezpieczonego wyjaśnień na ten temat. W województwie lubelskim nasi lekarze-orzecznicy przeprowadzili w ubiegłym roku prawie 10 tysięcy kontroli, 385 zwolnień lekarskich musieli skrócić. Nasi inspektorzy w regionie przeprowadzili również ponad 7 tysięcy kontroli prawidłowości korzystania ze zwolnień i w związku z tymi kontrolami 660 osób musiało zwrócić zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, bo nieprawidłowo korzystały z czasu zwolnienia. Mówiła Małgorzata Korba z ZUS-u w Lubelskiem. W całej Polsce w ubiegłym roku inspektorzy przeprowadzili blisko 140 tysięcy kontroli zwolnień lekarskich. W ponad 15 tysiącach przypadków dopatrzyli się nieprawidłowości. Zalane wsie, miasteczka, nieprzejezdne drogi i sparaliżowany transport. Wielka Brytania zmaga się z największym od ponad dekady zagrożeniem powodziowym. Prognozy nie są optymistyczne. Synoptycy zapowiadają w najbliższych dniach kolejne ulewy. Najtrudniejsza sytuacja panuje w południowo-zachodniej Anglii, w hrabstwie Dorset. Władze ogłosiły najwyższy stopień zagrożenia powodziowego. Służby ewakuowały mieszkańców wsi pod miastem Christchurch. Wiele domów zostało już zalanych. Mieszkańcy mówią, że takiej skali zniszczeń nie widzieli od ponad 10 lat. Patrzeć na taką powódź, najgorszą jaką tu widzieliśmy, to smutne. Szkoła zalana, samochody pod wodą, to naprawdę straszne. Spójrz, cały się trzęsę. Przede mną jest 100 metrów głębokiej wody. Relacjonowali telewizji ITV rezydenci zalanej miejscowości. Ulewy sparaliżowały transport w całym kraju, wiele tras jest nieprzejezdnych, a ruch kolejowy w wielu regionach odbywa się z opóźnieniami. Służby apelują do kierowców, aby nie wyjeżdżali w trasy na zagrożonych powodzią terenach. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno, tylko na północy może się przejaśniać, a miejscami słabe opady śniegu. Tylko w Karpatach może padać on intensywnie. I wszędzie porywisty wiatr. Od minus 7 stopni na Podlasiu do minus 2 w centrum i plus 1 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Nadal tu jesteśmy w składzie Justyna Grabasz, Gosia Jakubowska i Michał Jakubik i będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, żeby Państwu umilić przed południe. No to dzień dobry raz jeszcze. Trying to waste his time with his methylated sandwich. He's a walking clothesline. And here comes the bishop's daughter on the other side. And she looks a trifle jealous. She's been an outcast all her life. Before it rains anymore. Oh, the gangster looks so frightening with his Luger in his hand. But when he gets home to his children, he's a family man. But when it comes to the nitty-gritty, he really looks quite religious. He's been an outlaw all his life. Me, I'm waiting so patiently, lying on the floor. I'm just trying to do this jigsaw puzzle. Full of rings and all. Yes, yes, I'm. Oh, bye-bye. Jigsaw Puzzle to grupa The Rolling Stones w Międzynarodowy Dzień Puzzli i Dzień Składanki i Łamigłówki. Przynajmniej tak twierdzi kalendarz. Twierdzi też, że dzisiaj imieniny obchodzą Aniela, Bolesława, Zdzisław i Franciszek. Ja mu wierzę i wszystkim solenizantom życzę miłości i uśmiechu. Przed 10:00 pytałam Państwa o filmy, które powinny doczekać się kontynuacji, albo których kontynuacja była niewypałem, bądź właśnie była bardzo udana. No i mamy taki głos w tym temacie. Z filmami muzycznymi to jest sprawa trochę prostsza, bo nowe wersje tych utworów, wspaniali tancerze i na przykład nowe pejzaże, ale mam takie marzenie, żeby ktoś się pokusił o nakręcenie Noc na Ziemi. Dziwa Dermusza, tak. Kolejne stolice, kolejne rozmowy. Faktycznie dobrze byłoby to zobaczyć. Nadal czekam na wiadomości w tym temacie. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl albo 22,7 trójek. A przed nami teraz płyta tygodnia, a przynajmniej jej mały fragment. Taki ładny duet nam się trafił. Mimo, że utwór nosi tytuł Samemu, ale Tomasz Lipnicki nie jest tutaj sam. Towarzyszy mu Kasia Kowalska i nie jest to wcale jedyny gościnny kobiecy występ na płycie Pola Bitew. Warto posłuchać albumu w całości, a my tę sprawę nieco ułatwiamy, bo mamy dla Państwa kilka egzemplarzy tej płyty. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Na ten adres należy napisać, żeby taką płytę tygodnia zdobyć.

Lubię mówić z tobą, a ja lubię mówić z państwem. Adres mailowy dobregodnia@polskieradio.pl czeka na wszystkie wiadomości. Dostaliśmy ich bardzo dużo w temacie płyty tygodnia, czyli albumu Pola Bitew Tomasza Lipnickiego. To ja tutaj oficjalnie ogłaszam, że album wędruje do pani Emilii. Na zegarze 24 minuty po godzinie 10, za moment na naszej antenie piknik naukowy, ale zanim to jeszcze jedna z piosenkowych nowości, Father John Misty i The Old Law. No! Zapraszamy do reklamy. Raz do roku wielkie granie, wielkie granie w pomaganie, więc graj z nami, z nami. Już od 17 lat gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Dzięki hojności naszych klientów, zaangażowaniu pracowników oraz wsparciu firmy Lidl Polska zebraliśmy w tym roku ponad 4 300 000 zł. Dzięki, że byliście razem z nami. Pamiętajcie, gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. Cześć, siema! Finał wyprzedaży w RTV Euro AGD. Tysiące produktów w promocji. Do 50% taniej. Telewizor TCL 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. I do kwietnia nie płacisz. Aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły. Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Kaufland jest fresh w Kauflandzie. Od czwartku pomidory tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów jedynie 8,99. Zgadza się, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. W Banku Millennium dbamy o Twój biznes. A Twój biznes to? Jestem tłumaczem. Wytłumacz mi proszę, na co wykorzystasz 4200 zł promocyjnej premii, którą możesz dostać z kontem Mój Biznes. Alright, zdecydowanie na nowy komputer. Otwórz online konto Mój Biznes i zyskaj premię. Możesz zyskać do 4200 zł premii, jeśli spełnisz wszystkie warunki opisane w regulaminie promocji Zyskaj Premię z kontem Mój Biznes, która trwa do 31 marca 2026 roku. Regulamin i cennik dostępny na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Piu, panie Pascalu, a gdzież się pan wybiera taki elegancki? Wernisaż? Wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Super sprzęty w super cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Na zegarze 28 minut do 11. Piknik naukowy. A dziś bierzemy na tapet treści generowane przez sztuczną inteligencję, a także to, jak wpływają na nas algorytmy. Szczegóły Monika Suszek. Zdjęcia i filmy online zmieniają nasz sposób myślenia. Zwłaszcza, że przeciętnie poświęcamy około 6 godzin na bycie w wirtualnym świecie. Problem polega na tym, że często nieświadomie padamy ofiarą dezinformacji czy stereotypów, bo powszechne przekonanie, że algorytmy i sztuczna inteligencja są całkowicie obiektywne, jest błędne. Badała to dr Anna Górecka, dyrektorka Centrum Badań Kobiet i Różnorodności w Organizacjach przy Akademii Leona Koźmińskiego. Badanie polegało na tym, że poprosiliśmy 9 najpopularniejszych wtedy modeli do wygenerowania obrazów 4 prestiżowych zawodów, takich jak prawnik, lekarz, naukowiec i inżynier. Używaliśmy promptu w języku angielskim, więc tam nie było tych kwestii feminatypów. Wygenerowaliśmy w sumie 99 obrazów i okazało się, że większość, zdecydowana większość obrazów wygenerowana przez AI to byli mężczyźni. Niezależnie od zawodu, w każdym zawodzie 80% obrazów to byli mężczyźni, 8% to były kobiety, a pozostałe, czyli aż 15%, to były obrazy abstrakcyjne. I to było chyba dla mnie największym zaskoczeniem, że sztuczna inteligencja prędzej by wygenerowała lekarza w sposób abstrakcyjny niż jako kobietę. Dlaczego tak się dzieje? Bo takie treści od lat funkcjonują w internecie. Takimi danymi karmimy sztuczną inteligencję, a później sztuczna inteligencja generuje takie obrazy, jakimi jest nakarmiona. Plus, przesiewając to przez własne sito, jak zaspokoić oczekiwania ludzi i generuje właśnie tego typu obrazy, a my jesteśmy w ten sposób jeszcze bardziej skrzywieni, no i się zamyka koło. Czy da się coś z tym zrobić, bo błędy w modelach językowych nie dotyczą tylko stereotypów płci. Problemów jest więcej i dostrzegają to twórcy wielkiej cyfrowej rewolucji, dodaje dr Jan Kocoń z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej. przynajmniej jak posłucha się kluczowe osoby z teamu OpenAI, właściwie jesteśmy dopiero na samym początku realizacji pewnej idei, jaką tam ci twórcy mają. Widać, że coraz bardziej to wszystko zmierza też w stronę tak zwanych systemów agentowych, czyli nie tylko systemy, które realizują takie procesy, które my zleciliśmy bezpośrednio, czyli właśnie nie wiem, napisz mi tekst, stwórz mi obraz, ale możemy się spodziewać, że w przyszłości ta automatyzacja pójdzie jeszcze krok dalej. Być może dojdziemy do takiego momentu, że będziemy mieć swojego awatara, który jest w jakiś sposób dokładnie zdefiniowany, dużo o mnie wie, i być może pewne proste prace jest wręcz za mnie w stanie wykonywać. Odpisywać na jakieś proste maile. Myślę, że to jest taki ciąg dalszy w tym obszarze generatywnego AI. No i szereg oczywiście wyzwań z tym związanych, bo możemy sobie wyobrazić, że im więcej takich ogólnych zadań chcemy realizować, tym to jest trudniejsze. Ale trudna wydaje się również relacja na linii człowiek versus sztuczna inteligencja, mówi Zofia Dzik z Instytutu Humanites Człowiek i Technologia. Człowiek jest coraz bardziej dzisiaj zagubiony. Co oznacza, że jeszcze łatwiej i coraz bardziej samotny, a im bardziej jesteśmy zatomizowani, tym łatwiejszym jesteśmy w jakimś stopniu obiektem do tego, żeby proponować nam różne rozwiązania, które wchodzą coraz mocniej w kontekście samotności i tworzenia rozwiązań, urządzeń, czy też obiektów, które mogą zastąpić relacje z drugim człowiekiem. Więc to jest duża przestrzeń też rozwoju nowych technologii. Przyszłość nasza i modeli AI wcale nie musi malować się w ciemnych barwach. Dużo będzie zależało od tego, na co my sami sobie pozwolimy. Czy być przedmiotem, czy podmiotem w tej relacji. Takie ciekawe tematy przedstawia nam co tydzień Monika Suszek. Kolejny odcinek cyklu Piknik Naukowy za tydzień o tej samej porze, a także w naszych podcastach na stronie Trójki. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz braźnie. Chyba po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Kocham niepotrzebnie, chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Okłamałem terapeutę, mówiąc, że do ciebie nic nie czuję, byłem w błędzie. Ajajaj, co mi teraz będzie? Byłem bardzo smutny, bo widziałem ciebie wszędzie. Mam w sobie zło. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz brednie. Po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, chyba. Po prostu ciężko mi. Po prostu pękło mi serce. Chyba. Chyba. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We can remember swimming in December, heading for the city lights, 975. We sharing each other nearer than father. Of lemon drips from your eyes. We are the people that rule the world. For sunning in every boy and girl. All rejoicing in the world. Take me now. We can drive. We live the adventure. Love and summer. Follow me. We Are The People to grupa Empire of the Sun, która w minionym roku grała na festiwalu Bittersweet, a w tym roku koncertowo także powraca do Polski. Tym razem zagra w Warszawie na letniej scenie Progresji 6 czerwca. Kto się wybiera? Palec pod budkę. W ogóle jestem ciekawa, na które koncerty w tym roku najbardziej Państwo czekają. Ja oczywiście czekam na te festiwalowe, no i coraz bardziej na OFA, którego line-up się ubogaca z tygodnia na tydzień. Zresztą Artur Rojek kolejnych artystów regularnie ogłasza w audycji Rotacja. We wtorek pojawiły się kolejne wieści, m.in. informacje, że usłyszymy na OFIE nową Aleksandrię Siekiery w wykonaniu Ludzi Wschodu, czyli zespołu Alarmę i ich gości. A ja jestem ciekawa, czy pamiętają Państwo tę wersję słynnego utworu Siekiery. Nowa Aleksandria. To akurat nie alarmy, nie siekiera, a skarby, czyli projekt Tomasza Stępniewicza. Tak, tego odremiksu Ireny Santer, co z tobą mała. A wokalnie udziela się tutaj Sir Buffo. Bardzo lubię tę wersję, chociaż oczywiście oryginał także i jestem niezmiernie ciekawa, jak w repertuarze Siekiery na OFF Festiwalu odnajdzie się grupa Alarmy. Na zegarze 13 minut do godziny 11. Next day I walk 4 miles cold. To ja się teraz przyznam, że to jest jedna z moich absolutnie ukochanych piosenek. Empty and Silent, Mount Kimby i King Krul. Mam nadzieję, że Państwa nie uśpiłam. Jeśli tak, to bardzo przepraszam. Dziękuję, że byli Państwo ze mną. Dziękuję za wszystkie wiadomości i telefony. Nazywam się Justyna Grabarz. Audycję Dobrego Dnia wydawała Gosia Jakubowska. Realizował Michał Jakubik, a kończy ją Bruce Springsteen. Za moment muzyczna poczta UKF. Dziękujemy za dziś. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Styczeń za pół ceny trwa. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz za pół ceny. 8,39 za kilogram. A tylko w czwartek płyn do płukania tkanin Siram 1,1 litra lub 1,012 litra. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,99. Teraz 7,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji. Lidl. To się opłaca. Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena. Mam jakieś tabletki przeciwbólowe. Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk. Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dezamigren. Konkretnie na migrenę.